Book 2 76 76 76 ابداء الاسباب 2 uzasadnić coś 2 uzasadnić coś 2 لماذا لم تأتي؟ Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś. Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś. كنت مريضا. Byłem chory. Byłam chora. Byłem chory. Byłam chora. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Nie przyszedłem, bo byłem chory. Nie przyszłam, bo byłam chora. Nie przyszedłem, bo byłem chory. Nie przyszłam, bo byłam chora. لماذا هي لم تأتي? Dlaczego ona nie przyszła? Dlaczego ona nie przyszła? كانت تعبانة. Ona była zmęczona. Ona była zmęczona. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ona nie przyszła, ponieważ była zmęczona. Ona nie przyszła, ponieważ była zmęczona. لماذا لم يأتي? Dlaczego on nie przyszedł? Dlaczego on nie przyszedł? لم يكن عنده رغبة. On nie miał ochoty. On nie miał ochoty. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. On nie przyszedł, bo nie miał ochoty. On nie przyszedł, bo nie miał ochoty. لماذا لم تأتوا? Dlaczego nie przyszliście? Dlaczego nie przyszliście? سيارتنا معطلة. Nasz samochód jest popsuty. Nasz samochód jest popsuty. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nie przyszliśmy, bo nasz samochód jest popsuty. Nie przyszliśmy, bo nasz samochód jest popsuty. لماذا لم يأتي الناس? Dlaczego ci ludzie nie przyszli? Dlaczego ci ludzie nie przyszli? قد فاتهم موعد القطار. Oni spóźnili się na pociąg. Oni spóźnili się na pociąg. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Oni nie przyszli, ponieważ spóźnili się na pociąg. Oni nie przyszli, ponieważ spóźnili się na pociąg. لماذا أنت لم تأتي? Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś. Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś. لم يسمح لي. Nie mogłem. Mogłam. Nie mogłem. Mogłam. لم آتي لأني لم يسمح لي. Nie przyszedłem, bo nie mogłem. Nie przyszłam, bo nie mogłam. Nie przyszedłem, bo nie mogłem. Nie przyszłam, bo nie mogłam.